राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 10 जनवरी 2001 साय लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण आपके कोई बात मारा मन पर क्या अच्छा क्या पूछते हैं संसार से अलग होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं या संसार से अलग हुए बिना ही परमात्मा को जान सकते हैं। भैया प्रश्न आपने सुना मानो संसार से अलग होकर के ही भगवान की प्राप्ति करें संसार में रहते गए तो संसार प्रत्येक क्षण आपसे अलग हो रहा है। कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में संसार के साथ आप रहते हो हरदम संसार अलग हो रहा है हरदम और संसार और भगवान जो मिले हुए हैं ये दोनों बातें है उन दोनों ने नए करना नहीं है संसार निमित्त होना नहीं है और परमात्मा प्राप्ति करनी नहीं है इसे उल्टा अर्थ मत समझना इसका उल्टा अर्थ मत समझना मानो नित्य प्राप्ति की तो प्राप्ति करना है ऐसे नित्य नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है तात्पर्य है संसार अनंत ब्रह्मांड है वो अनंत ब्रह्मांड सबके सभी क्षण भंगुर एकदम क्षण भी नहीं रहते है। इस वजह से संसार आपसे अलग हो रहा है आपका मन संसार मानता है आपके साथ संसार के साथ आप रह सकते ही नहीं इसे खुलासा समझो कि संसार जितने चीजें हैं ये सबके सब क्षण परिणाम ही है कि नहीं अब थोड़ी खुलासा कर कहता हूं कि संसार की ऐसी कोई चीज है ही नहीं हो ही नहीं होगी नहीं थी नहीं है नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं जो सदा साथ रहना हो सदा साथ रहने वाले भगवान है कोई सदा साथ रहने वाला नहीं है हरदम मिल रहे जितनी उम्र आ गई है इतने आप संसार से अलग हो गए अब आज जो संसार मान रखा है ना मार बाप और भाई बेटा स्त्री पुत्र ये संसार से आप अलग जितनी उम्र आई इतने अलग हो ही गए और निरंतर अलग हो ही रहे हैं जिसको प्राप्त करना है उसे बिल्कुल आप उनके साथ में परमात्मा के साथ आप रहते हैं तो और संसार से निरंतर अलग हो रहे निरंतर अलग हो रहे ऊपर की चीज में आपने पूछा है तो ऊपर की बात बताऊं संसार छोड़कर कहां जाओगे कहां जाओगे बताओ हम लोग कहते हैं कि संसार से अलग हो गया, कहते नहीं, तथ्य बड़े अलग नहीं है। मानो साधु सन्यासी होकर के परमात्मा की प्राप्ति करो, ये बात नहीं है। साधु बहुत बने हुए हैं संसार छोड़ कर गए, छोड़ने से कल्याण नहीं होता। न कर्म न मना रंबा निष्कर्म पुरुषो सुते न संन्यास ना देव सिद्धि स्वादी कर सकते। आरम्भ नहीं करने से कल्याण हो जाएगा, ये बात नहीं है। और आरंभ करते हुए मतलब ये नहीं है, संसार में रहते हुए भी आप संसार से अलग रहो। अब तीसरी बात कहूं, दो बात कही है, क्या जिसको निवृत्ति कहते हैं, साधु बन जावे अलग हो जावे, ये अलग हो अलग हमारा अलग हो गए हैं, साधु तुम्हारे में बैठे हैं। अब तीसरी बात बताओ, नौका होती है ना, पानी में ही रहती है, मैं नौकम पानी नहीं था, नौकम पानी भेजा डूब गया, क्या अर्थ हुआ? आप संसार में रहो और आप में संसार न रहे, ये तीसरी बात। आप संसार में रहो, साधु हो तो साधु हो जाओ, गृहस्थी रहो, वो आप जैसी मर्जी है, जिसमें आपको सुविधा ज्यादा मालूम देखे वैसे करो, परंतु पानी में नौका तो रहेगी मगर नौका में पानी नहीं रहेगा। आप में संसार है, वो आपको बांधता है, बाल का संसार नहीं बांधता। तो बाल का संसार मानता हो तो साधु मात्र कल्याण कल्याण चाहिए, साधु पल हुए नहीं होता। तो संसार एक अलग जरूरत नहीं, भीतर में जो संसार का राग है, आसक्ति है, प्रियता है, ये बात अलग है। वो भीतर पानी न भर गया है, भीतर में राग द्वेष करोगे तो भर जाएगा, भीतर में, भीतर भरा दीजिए, भीतर में खाली रखो, खाली रखो, सब ठीक हो जाएगा। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया तीन तरह से, छोटे रहते हैं सरलता से बताया, सीधे सरल उपाय। आपके भीतर जो राग और द्वेष है, ये महान बाधक है, महान मामूली नहीं है। दूसरे की जो क्रिया से नहीं लगती, दूसरा अच्छा नहीं लगता, हमारा अच्छा लगता है, ये है डुबने वाली चीज। इसको दिखाओ, भीतर राग द्वेष बिल्कुल नहीं, ना से किंचित मात्र भी, फिर ठीक है, तो ऐसे अलग हो जाओ। अलग होना चाहो तो भीतर से ठीक हो जाएगा, शोका ठीक हो जाएगा। इसमें शंका मत बोलो, तीन तरह तो दिया तीन तरह। संसार संसार तो बिजरा कहीं जाता ही नहीं, आप करना आपके बात हम बाधा देते ही नहीं, आप ही राग का शुद्धि करके राग द्वेष कर देते हैं, वो बाधा देता है। किसी के प्रति भी किंचित प्रति भी अगर द्वेष वृत्ति है तो आपके परमात्मा के प्रभावी बाधक है, किंचित मात्र भी, किंचित मात्र भी। और किंचित मात्र भी राग है ना द्वेष है कि सही सुनाने ठीक है तो सब ठीक हो जाएगा, ये बात है भाई। नौका पानी में रहे तो पार करती रहती है, नौका में पानी जाए तो डूब जाए खुद ही पार, क्या पार करेगी? नौका में पानी भर जाए तो नौका पार करेगी, डूब जाएगी वो तो। इस वास्ते भीतर से राग द्वेष मिटाओ, ठीक है बोला। अरे मैं शंका तो पूछो, शंका नहीं ठीक है। पूछते हैं क्या समस्त विश्व में व्यापक जो ब्रह्म है वो और जीवात्मा एक ही है कि अलग अलग? बात नहीं सोच रही है, ये बातों को नहीं सोच रही। सब शास्त्रों का पंडित हो जाए, सारों वेदों का पंडित हो जाए, नहीं सोचते, ये सोचेगी नहीं। आप सोचते हो स्पष्ट हो जाएगा, संसार मात्र सोच जाएगा, आपके लिए संसार मात्र सोच जाएगा, और तो रहेगी नहीं। क्या बना था बताओ, क्या बना था? खाली लगते, खाली नहीं लगते। क्या पूछा है, क्या उत्तर दिया, अरे राम ने क्या प्रश्न फिर सुनाओ महाराज। क्या समस्त विश्व में व्यापक ब्रह्म तथा जीवात्मा एक ही है कि अलग अलग? ये बातों से नहीं आओगी, मेरी बात सुन लो, विषय नहीं मिला। एक मानता भी महात्मा ने संतान माना है, दो मानकर भी माना है। दोनों में अगर आप विचार करोगे, जल्दी करना चाहते हैं, तो भगवान को अपना इष्ट मान करके उसके शरण हो जाओ, ये जल्दी कल्याण करने वाला है। द्वैत अद्वैत झगड़ा करते रहो, उम्र भर कुछ नहीं मिलेगा, मन बढ़ेगी, बस होगी मन बढ़े, इतनी आपको समय नहीं मिलता, कुछ नहीं। द्वैत माना भी अद्वैत है, दोनों में अगर बढ़िया है तो भगवान का शरण होना बढ़िया है। गीता भर में सर्व गुह्यतम भूयश्रु में सर्व गुह्यतम शब्द एक बार आया है, और शरणागति को होता है, भगवान को शरण हो जाओ, और मेरे कोई मतलब नहीं, संसार से कुछ लेना है कोई देना है। सुन लीजिए सीधे की सोच, लेना एक देना दो, काम हो जाएगा, बोलो क्या प्रश्न क्या था, प्रश्न बताओ, प्रश्न क्या था, बोल जाओ, डर सुनाते से बोल जाओ, क्या प्रश्न था तू बता भाई। जो ब्रह्म व्यापक है, जो व्यापक ब्रह्म है सर्वव्यापक, ऐसे ही जो है जीवात्मा भी वैसे ही जो है अलग है कि या दोनों एक ही है? कम से कहते ध्यान रखो, द्वैत माने अद्वैत माने, द्वैत मानो विशिष्ट अद्वैत मानो, शुद्ध अद्वैत मानो, द्वैत अद्वैत मानो, अचिंत भेद भेद मानो, पांच भेद है। ऐसे महात्माओं के पांच भेद है, पांचों कल्याण करने वाले, पांचों ठीक समझ कल्याण करने वाले हैं। परंतु वेदांतरी बात है, जीव में एक है, आप आज धोखा देगी, धोखा धोखा धोखा। कई लोगों ने स्वाद मांग रखा है, धोखा होता है। मैं तो भैया वही बात कहूंगा जो मेरे को अच्छी लगती है, और दूसरी आपको राजी करने से क्या फायदा। सच्चे हृदय से प्रसारण हो जाओ भगवान, हे नाथ हे नाथ, सबसे बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया चीज है। अपने दृष्टि से ये बात, इन शंका तो बोलो, तू शंकर भाई बदलेगा, तू शंकर दिखेगा। मानसू महाराज जो है एक वृक्ष वो बोलेगा मेरे को तो रबड़ी अच्छी लगे, मान तो भगवान अच्छा लगे, ब्रह्म जी वाला दिखा। एक ब्राह्मण देवता हो ब्रजवासी, तो ब्रह्म की बात चल रही, जब बोले हमको तो खीर अच्छी लगे, तो अब भगवान अच्छा लगे अपने तो ब्रह्म खीर जीव की बात। कि एक वृंदावन वासी ब्राह्मण ने पूछो कि भाई ब्रह्म अच्छा लगा एक जीव तो वो क्यों रबड़ी अच्छी लगे रबड़ी लगे रबड़ी बढ़िया सुने खूब सुनी दादा हमेशा हमेशा खूब बहुत बढ़िया सच्चा उतर है अद्वैत की बातें भैया बहुत सुगमता हूँ आ जाए समझ रहे मेरे भी की हुई है सुनी हुई है पढ़ी हुई है परंतु अनुभव नहीं हुआ क्या कहीं भरे कर मतलब यह कहवा है कि भाई ब्रह्म जीव में किसी अच्छा लगे है बोले मन तो भगवान अच्छा लगे ब्रजवासी ने पूछोगे तने ब्रह्म जीव में किसो ठीक लगे द्वैत और अद्वैत मन तो रबड़ी अच्छी लगे खूब मीठी खान में खूब भगवान अच्छा लगे बस भगवान अच्छा लगना चाहिए फिर सब ठीक हो जाए भगवान अच्छा लगे तो सब काम ठीक हो जाएगा और जहाँ संसार में न राग है न द्वेष है कोई हमारा कितने विरोधी हो हमारे द्वेष नहीं है बिल्कुल एक बात बताओ यार एक बात याद आई है मुसलमान है जो हिंदुओं ने मार दिया ठीक है ठीक समझे मैं को बिल्कुल गलत रास्ता है बिल्कुल ही गलत रास्ता है ये मेरे विचार था वो ये क्यों करते हैं राग द्वेष किसी से नहीं होना चाहिए हमें हिंदुओं से द्वेष कल्याण कैसे करेगा बस सुना के आना गुरु जी ने ऐसा कहा कुरान ऐसा लिखा है हिंदुओं को मार देने कल्याण हो जाए अब क्या करें हम भाई उन्होंने हमारे गुरु ने कुरान ग्रंथ हमारे उन्होंने सब पतन का रास्ता है माल पतन का रास्ता है किसी के मारने से ठीक हो जाए ये नहीं है उनके जैसी हुई है कि संसार में रहने का अधिकार केवल मुसलमान को है हिंदुओं को ईसाइयों को यहूदियों को रहना अधिकार नहीं है अंत सब ने मार दो सब एक मुसलमान ही मुसलमान हो जाए तो ठीक है खुदा जी हो जाए तो मेरा तो अब बुरी लगती मिलती पैसे यह बात सुने का गुरु जी कह रही है तो उनके ऊपर दोष दृष्टि हटेगी हमारी जैसे दोष दृष्टि होनी चाहिए ना वो दृष्टि पहले जो करे भी क्यों करे कल्याण होने की बात ही नहीं है हमारे तो मुसलमान नहीं करे जाए बस जमीन पर रहने का अधिकार मुसलमान को है ना हिंदुओं को है ना ईसाइयों को है ना यहूदियों को है ना पारसियों को है यह सुन ली तो सबने मार कर ये मुसलमान बना दिया मुसलमान नहीं बना दे तो मार देना सुंदरदार बढ़ा देना उस मुसलमान तो अब क्या होता है ठीक हुआ है अरे सब बढ़िया नहीं है संतों ने कहा है कि मुसलमान क्या हुआ और गुरु जी तो नरक में जाएंगे इसमें संदेह है ही नहीं सुना दे चलो क्या होगा भगवान जाना है तो गुरु जी नरक में जाएंगे ही पड़ी पड़ी ऐसे बड़ी भी याद आती है कि जो कलमा नहीं पड़ेगा उसका कल्याण नहीं होगा तो बोले यार कहते तो ठीक हो लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कहते तो ठीक हो तो तुम्हारा कल्याण होगा नहीं, तुम्हारा नहीं हो तुम्हारे गुरु जी का नहीं होगा। तुम्हारा बाधक तो हृदय का राग द्वेष है, खास किसी जगह भी द्वेष है तो खराब है, किसी जगह राग है तो खराब है। यह सीधी बात है संतों की, अपना बाधक है तो राग द्वेष है, अपना राग द्वेष नहीं ठीक है ठीक हो जाएगा। बोला पूछते हैं कि दो तरह की बातें आती है कि मुक्ति के पश्चात आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। हाँ। एक तो ये बात आती है। हाँ। आत्मा और परमात्मा का पूर्ण विलय हो जाता है, ठीक है। एक दूसरी बात आती है कि मोक्ष की अवधि 36,000 कल्प है, है? मोक्ष की अवधि 36,000 कल्प मानी है। अच्छा। उसके बाद में आत्मा को पृथ्वी लोक पर फिर जन्म लेना पड़ता है, तो ये दोनों सिद्धांतों में किस पर विश्वास करें? अनुभव करो विश्वास नहीं, जिसमें पैसा आना पड़ता है ये ठहरेगा नहीं, ये बढ़िया नहीं है। देखो कितना बचेगा, 36,000 कल्प के बाद फिर मनुष्य आना ही पड़ेगा। अगर ये मानो तो मोक्ष कोई काम की चीज नहीं है। 36,000 वर्ष हुए उस समय में वो साधु हो गया, मोक्ष हो गया, तो मैं मोक्ष कर ली फिर बाद में आना तो पड़ेगा ही, एक वर्ष नहीं लगेगा। 36 वर्ष बहुत ही जाना है। मैं आज ही और सिद्धांत सुने और 37,000 गया तो 37,000 37,000 तो नहीं पड़ती सब क्या कहते हो पिंजो कुपास कहते हो पिंजो कपड़ा बनाया कुपास पश्चिम कुपास 36,000 वर्ष होता है। 36 वर्ष अंत में कल्याण क्यों पास हो तो जन्म मर्जी थी कोई फायदा है। अनिवार्य से मोक्ष विचार नहीं पड़ता, ये सिद्धांत अच्छा लगता भाई है क्या भगवान जाने, हमारे तो बैठते नहीं बात। इनमें बात क्या युक्ति दी है, कहीं तो संसार घट जाएगा, मुक्ति हो जाए धीरे धीरे स्वर्णी मुक्ति हो जाए तो संसार घट जाएगा, तो घट जाए तो क्या है हुआ, क्या लाभ है संसार से, क्या हानि हुई, पैसा संसार आ जाए तो संसार ठीक रहेगा, काम करिए घटेगा नहीं। और बोलो, देखिए पूछते हैं कि आजकल ये मुस्लिम देशों से सामान आता है, खजूर सूखे मेवे कंबल फल, क्या क्या आजकल मुसलमानों के देशों से ये खजूर सूखे मेवे कंबल फल आदि वस्तुएं आती है तो सऊदी अरब ईरान आदि से, तो उनको साधक काम में लेवे या नहीं लेवे? काम में लेवे, कोई काम लेने वाला कोई अपना पैसा दे लिया, अपना पैसा दे लिया कोई हेल्प नहीं। आपने आपने बताया कि चुप साधन में कैसे भी विचार आवे तो उदासीन हो जाए, कि चुप साधन में जब बैठे तो कैसे भी विचार आवे तो उदासीन हो जावे, तटस्थ हो जावे, उदासीन हो जावे। तो ये बतावे कि अपने आराध्य के विचार आते हो तो उनसे भी उदासीन हो जाए क्या? दोनों बात है भाई, अपने आराध्य समझो तो शिक्षण होकर के और उदासीन हो जाओ। अपना उपवास तो उदास देव है, अपना उपवास है उस परमात्मा के शरणों में ले करो, फिर कुछ भी चिंतन मत करो। संदेह संदेह रूप में बुद्धिया दिया आत्मसंत को न करते न किंचित भी चिंतित पचे सोचो है छठा देगा। दोनों बात है, इस देव भी रह गया इस चंद्र में भी। चुप साधन करने से कई बार तो अच्छा महसूस होता है और कई बार प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। नहीं, परिस्थिति में अनुकूल हो प्रतिकूल वो सब सब सब अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता। अनुकूल प्रतिकूलता तो चुप साधन समझ में नहीं आया, चुप साधन है ये समझ में बात नहीं आई। प्रतिकूलता तो भेद होता है तो ये बात समझ नहीं आई। चुप साधन में चुप में कोई असार मंदा हो गया समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। अब देखो एक बढ़िया बात बताऊ, देखो भैया सुनो आप, अब आप लोगों को सामने है नई बात तो लावे कहां से, सत्संग पुराना ने बहुत बात कही हुई है, बस कही हुई बढ़िया बात है, बढ़िया एकदम उत्तम बात है, ऐसी बढ़िया बात बताते हैं। ध्यान देना सब, सब छोटे बड़े सब सब ख्याल करना, बहुत बढ़िया बात है। बता दें सबसे बढ़िया चीज है, आप ध्यान दो तो ठीक रहेगा, ख्याल करो बढ़िया बात बता मैं, ध्यान दे सुनना ठीक है। बहुत बड़ी बात है, बता दें क्या, बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया बात होता है, बहुत बढ़िया। एक बात आपको ये मालूम है कि जितना संसार दिखता है सब नाश की तरफ जा रहा है, जितना देखने में सुनने में समझने में जो आता है ये संसार सब केवल मौत में जा रहा है, प्रलय में जा रहा है, महाप्रलय में जा रहा है, हरदम निरंतर। यह बात समझाते हैं ठीक है, सब संसार जितना है सबका सब प्रलय में जा रहा है, एक परमात्मा और एक जीवात्मा है, दो चीजें जाओगे प्रलय में जाए, इन सिवाय सब चीज जाने वाली है। तो आप जीवात्मा आप हो, परमात्मा आप इष्ट है, उसको मान के दयात में लग जाओ, दूसरी बात ध्यान ही मत दो। बढ़िया बात है। अच्छा इसमें शंका जो पूछो, इसमें शंका होती हो आपके मन में तो वह पूछो, मानो सब संसार प्रेम जा रहा है, परमात्मा जीवात्मा ये दो रहते हैं, जीवात्मा अनंत है, परमात्मा एक है, ये रहते हैं और सब पुण्य में जा रहा है, ठीक है नहीं? तो पुण्य में जा रहा है उन्हीं तरफ ध्यान ही मत दो। अच्छा है कि मंदा है, अच्छे से अच्छा तो ही पुण्य हो जाएगा, बुरे से बुरा तो ही पुण्य हो जाएगा, क्या फायदा? और मन लगाने क्या फायदा? मन आप हो मनुष्य और परमात्मा का अंश, परमात्मा को इष्ट मान करके चलो, सबसे बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया। और बात हो तो ध्यान मत दो, ध्यान केवल परमात्मा की तरफ दे। जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है और परमात्मा अंश है, ये दो है, वो चेतन है, उनके सिवा दूसरे सब जड़ है, प्रकृति है, प्रकृति का कार्य है, सब का सब। अब बढ़िया बात है, अब उदाया हुआ है तो मान लो भाई, नहीं आता मन जीवनी, बात बढ़िया है, हमें बढ़िया लगती है भाई। और क्या कहे, व्याख्यान देने वाले मात्र का अर्थ यही है कि वो बात बताता है ठीक, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो सारी मर्जी, अपने दृष्टि से अच्छी बात बताई, बहुत बढ़िया बात है। सब संसार पुण्य में जा रहा है, नाश में जा रहा है, एक जीवात्मा रहते हैं, परमात्मा रहते हैं, बस परमात्मा के शरण हो जाओ, ये बात है। छोटी सी बात सीधी थी, सर थी, हमें अच्छी बात सुन रही है, संसार शुभ दस्त हो रहा है। तो हम तो जीवात्मा है और हमारा ईश्वर परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सब सुगुर, संसार से उपरम हो जाओ। संसार तो सबका सब, प्रत्येक क्षण नाश में जा रहा है, प्रत्येक क्षण नाश में जा रहा है, ठीक ध्यान दोगे प्रत्येक क्षण नाश में जा रहा है सब संसार, जागृत का स्वप्न का सुषुप्ति का समाधि का सब रहने वाले एक परमात्मा है, हे परमात्मा के शरण हो जाओ, सर्व को ही तो बहुत गई है, हो गया बुरा। अच्छा अब तो बहुत भाई थर मन में शंकर बोल, थोड़ा कम सुन लीजिए तो कहते सुन रही है, भूय कथय तृप्तिर ही शिणुतो नास्ति में मृतम, भूय कथय तृप्तिर ही शिणुतो नास्ति में मृतम। इन्होंने श्लोक बोला भूय कथय तृप्तिर ही शिणुतो नास्ति में मृतम, और सुनाओ तृप्ति को नहीं हुई, हमारे आज की बात सुनाई ना, अभी आज जो सुनाई हो ना, हाँ। तो आज जो अपनी तरफ सुनाई वो सुन करके तृप्ति कोनी हुई, जो भूय कथे। अच्छा यही बात कर, अच्छी लगी अच्छी अच्छी बात करो, अपना हाल होता है, रात में चलाओ दिन में चलाओ अपना हाल है, रात में पूछो दिन में पूछो, अब लोग घर वाले खुश और चलो, इसका तात्पर्य ये है कि मेरा सब संसार मात्र मृत्यु में जा रहा है, हर समय निरंतर जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है, गंगोत्री में चले चाहे समुद्रवर्ती में चले चाहे समुद्र में चले कहीं जाए, समुद्र में जा रहा है, जो सब संसार मात्र अभाव में जा रहा है। जैसे आपका बालक बना अभी आप बता नहीं सकते, एक बार बना था तो सही, बालक से बड़े हुए हो वो बता नहीं सकता, क्यों वो अभाव में चला गया। जो सब संसार अभाव में जा रहा है, सब संसार अभाव में जा रहा है, भाव में एक रहने वाला परमात्मा है। परमात्मा जीवात्मा, जो जो परमात्मा अंश जीवात्मा है, ये दो नष्ट नहीं होते, ये अविनाशी रहते हैं, और वो सब संसार जा रहा है। तो सब संसार नाश में जा रहा है, इस वास्ते तेरे खुद ने कहा है किसने लिया सहारा, बोलो किसने लिया सहारा, सहारा प्राणी बहता है जग सारा रे, बहता है जग सारा रे, किसका लिया सहारा। बात है, बात है, किसका लिया सहारा, तो बहने का सहारा नहीं लेना, बहने का सहारा सब बह रहा है, रहने वाले का सहारा देना, रहते सो रहता है तत्ता डरा वाले कंधा है, रहते सो रहता है, रहते मृत जो रहते एक परमात्मा है, उसे शरण ले लो, और आश्रय मैंने कुछ कर लिया सहारा, ये बहता है जग जग सहारा रे, हरदम रहता कदी नहीं बहता, कागजन में हरदम रहता और कदी नहीं बहता, वो तेरा आधार है, तेरा आधार वो है, लोग हरदम रहता है कदी नहीं बहता है, वो तेरा आधार रे, याद नहीं भैया हम तो। श्री राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी।